Auzi vorba aia, number one. Vine de la iaia nebunia lui Bogdan. Bogdan de la Ploiești te învață să iubești și îți arată drumul să ajungi numărul 1. Are fundul tang, tang, de tang, de tang. Dar trebuie să dezbrac, a, a, a, a, a. Și vreau să o fac să înnebunească, dar să-i dau bine, bine să mă pomenească. Forme ovale, d-alea naturale, bomba de tare, cu rul la jumătate. Când se urcă pe tine, începe să suia. Când îți doarge bine, ca pe o lămâie, doamna zea. Transvrabia și hai în Arabia. Am încredere în tine că nu mă faci de rușine. Și mai știu ceva, bă, ce s-ar întâmpla. Vade, vada, vade, vada, vada, vada mea. Transvrabia și hai în Arabia. Am încredere în tine că nu mă faci de rușine. Și mai știu ceva, bă, ce s-ar întâmpla. Vade, vada, vade, vada, vada, vada mea. Să știi să zâmbești, vom și mie poftă. Eu cu tine vreau să câștig Europa. Să nu pui condiții, să nu ai dubeu. Trebuie să faci ce zic, condiții pun doar eu. Hai de fost bagajul că n-așteaptă omul. Îmblecăm la Dumai că pierdem avionul. Transvrabia și hai în Arabia. Am încredere în tine că nu mă faci de rușine. Și mai știu ceva, bă, ce s-ar întâmpla. Vade, vada, vade, vada, vada, vada mea. Și hai în Arabia. Am încredere în tine că nu mă faci de rușine. Și mai știu ceva, bă, ce s-ar întâmpla. Vada, vada, vada, vada, vada, vada mea. Și mai știu ceva, bă, ce s-ar întâmpla. Vada, vada, vada, vada, vada, vada mea. Transvrabia și hai în Arabia. Am încredere în tine că nu mă faci de rușine. Și mai știu ceva, bă, ce s-ar întâmpla. Vada, vada, vada, vada, vada, vada mea. Transvrabia și hai în Arabia. Am încredere în tine că nu mă faci de rușine. Și mai știu ceva, bă, ce s-ar întâmpla. Vada, vada, vada, vada, vada, vada mea. Transvrabia.